بسم الله الرحمن الرحيم. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. صدق الله العظيم. خدا عز وجل دو آيات كريمة ده وها فرماندك بكوماني بوارا شرناكن انجاغ شروان بوارا ده هندره سورا ده يان ده پشت ديوارا ده مجادلا وان دناوان ده جي گلك شديده توان بهفره ده حسبيني بلي قلب وان جهه فرقن دلي وان نبهفرنه اذيا جبركو اوانا قومكي بفهمن دجمن خون رجنه یار به لحبه کی ته دورامن راسته راسته در نای میدان بر در بیمن دجمن خون رجنه یار به لحبه کی ته دورامن راسته راسته در نای میدان بر در بیمن اگر راسته خوش میری کادر که به شر من اوی تجهب کر کر کن فرهاد و شیرین من اگر راسته خوش میری کادر که به شر من اوی تجهب کر کر کن فرهاد و شیرین من دجمن خون رجن یار به لحبه کی ته دورا من راسته راسته در نای میدان بر در بی من دجمن خون رجن یار به لحبه کی ته دورا من راسته راسته در نای میدان بر در بی من وقت زوکو خرابا چاور دای بجنامن تبشالو سیدی تلب نوبت لبردر من وقت زوکو خرابا چاور دای بجنامن تبشالو سیدی تلب نوبت لبردر من دشمن خون رجن یار به لحبه کی ته دورا من راست راست در نای میدان بردر بی من دشمن خون رجن یار به لحبه کی ته دورا من راست راست در نای میدان بر در بی من ابیاج را گرانتی گوبر جین خونا من سبی ویل درکه و خلاص نابش کس من ابیاج را گرانتی گوبر جین خونا من سبی ویل درکه و خلاص نابش خودی من دجمن خون رجن یار بل لحبه کی تی دورا من راست راست در نای میدان بر در بی من دجمن خون رجن یار بل لحبه کی تی دورا من راست راست در نای میدان بر در بی من رابوج بر دری چو خلق آنی دورا من جبول در نکبه و خراب که خملا من رابوج بر دری چو خلق آنی دورا من جبول در نکبه و خراب که خملا من دجمن خون رجن یار بل لحبه کی تی دورا من راست راست در نای میدان بر در بی من دجمن خون رجن یار بل لحبه کی تی دورا من راست راست در نای میدان بر در بی من هوی واشین نزانه هی بدر بوهن نری من وی وی خلق وی هوری کن شورش و شبگری من هوی واشین نزانه هی بدر بوهن نری من وی وی خلق وی هوری کن شورش و شبگری من دشمن خون رجن یار بل لحبه کی تی دورا من راست راست در نای میدان بر در بی من دشمن خون رجن یار بل لحبه کی تی دورا من راست راست در نای میدان بر در بی من دشمن خون رجن یار بل لحبه کی تی دورا من راست راست در نای میدان بر در بی من دشمن خون رجن یار بل لحبه کی تی دورا من راست راست در نای میدان بر در بی من دشمن خون رجن یار بل لحبه کی تی